radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond. Air France meldt dat er een conceptovereenkomst is met de vakbondsvertegenwoordigers van de stakende piloten. Piloten van het bedrijf staakten afgelopen maand 2 weken lang tegen aanpassingen van de arbeidsvoorwaarden. De staking heeft het bedrijf honderden miljoenen euro's gekost. In de overeenkomst staat volgens het bedrijf dat de prijsvechter Transavia vanaf komende zomer uitgebreid wordt om mee te kunnen komen met de concurrenten op de toeristische markt. Brussel sleept Nederland voor de rechter omdat de overheid nog steeds niet voldoende doet om proefdieren voor wetenschappelijke experimenten te beschermen. De Europese Commissie eist een boete. Nederland had de Europese regels over de bescherming van proefdieren uiterlijk in november 2012 moeten omzetten in nationale wetgeving. Met Europese regels wil Brussel het gebruik van proefdieren voor wetenschappelijke experimenten zoveel mogelijk verminderen. Een vliegtuig van Air France met 183 passagiers aan boord is in Madrid in quarantaine gezet omdat een passagier ebola-symptomen vertoonde. Het vliegveld heeft de noodprocedures ingesteld. Vlucht AF-1300 vertrok vanmorgen vanuit Parijs en landde om 2:30 in Madrid. Het vliegtuig is naar een speciale zone van het Barajas vliegveld verplaatst. En dan tot slot het weer. Vanavond raakt het vanuit het zuiden uit weer geheel bewolkt en vannacht volgt regen. Vooral in het zuidoosten kan het af en toe stevig doorregenen. De minimumtemperatuur ligt rond de 11 graden. Morgen start grijs en regenachtig. En tot zover het nieuws. Welkom bij Radio Israël en het programma Tikva. Met muziek en bemoediging vanuit de Bijbel. Iedere week weer met een andere invalshoek. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Tikva. Vandaag is de 8e dag van het Loofhuttenfeest, opnieuw een Shabbat. Een dag van rust. Een feestdag waarbij we aan het einde gekomen zijn van de najaarsfeesten die we vanaf het begin van de maand Tisri mochten vieren en gedenken. Een feest wat zoveel betekenis heeft, ook voor ons. Het is zo bijzonder dat we de feesten des Heren mogen vieren en daar onderdeel van mogen zijn. En dankbaar zien we uit naar de vervulling die straks zal komen en we dit feest elk jaar vieren in Jeruzalem. Wat een blijdschap zal dat zijn. To hoorde Katie Schuster met een lied naar aanleiding van Psalm 113, vers 3. Van waar de zon opgaat tot waar zij ondergaat, zij de naam van onze grote God en Vader gelooft. En dat mogen we doen in moeilijke en in blijde omstandigheden. Vandaag en morgen zijn dagen die nog een speciale betekenis hebben en horen bij het Loofhuttenfeest. Shemini Atzeret, het slotfeest van Sukkot met gebed om regen en een vruchtbaar jaar. En Simchat Torah, vreugde der wet. Voor de verwoesting van de tempel was er een dagelijkse rondgang om het brandofferaltaar. Op de laatste dag liep men 7 maal om het altaar. En er werden op die dag veel offers gebracht. Levitische gezangen gezongen en overal hoorde je het plechtige geschal van de zilveren trompetten van de priesters. 'S Avonds werd het een indrukwekkend schouwspel, met drommen pelgrims en het werd schitterend verlicht door de grote kandelaars in de voorhof der vrouwen en door de gloed van allerlei fakkels die rondom in de voorhof van de tempel waren geplaatst. En daarmee was het Loofhuttenfeest ook een echt lichtfeest. En ook Yeshua zegt het in Johannes 8, vers 12. Ik ben het licht der wereld, die mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. In later tijden is in Jeruzalem een uitbundig waterschepfeest aan het Loofhuttenfeest toegevoegd. In een plechtige processie werd het water dat uit de Siloambron geschept was naar het tempelplein gebracht om daar uitgegoten te worden. En dat ging gepaard met zeer grote vreugde. Het element van water kreeg ook een plaats in de gebeden van het feest. God werd gevraagd om een nieuw seizoen waarin ook spoedig regen zou komen. Abre tú, abre tu puerta cerrada, que en tu balcón luz no hay. El amor a ti te verá. Partemos, Rosa, partemos de aquí. Parvarim, een Spaans-Joods duo, hoorde u. Ja, het einde van het Loofhuttenfeest, waarop water werd geschept en gebeden werd om regen, als een zegen van God. En toch is het dan weer heel bijzonder om te zien hoe dicht we daarmee bij Yeshua komen. In Johannes 7, vers 2 staat dat het Loofhuttenfeest aanstaande is. Yeshua gaat daar in het verborgen naartoe, want zijn tijd is nog niet gekomen, zegt hij zelf. Op de laatste dag van het feest, waarop men water schepte uit de bron van Siloam, en water dus belangrijk was, zei Yeshua dan ook iets wat hier prachtig bij aansluit. Ja, wat ons mag leren dat water meerdere betekenissen heeft. We lezen dat in Johannes 7, vers 37 tot 39. En op de laatste grote dag van het feest stond Yeshua daar en riep: als iemand dorst heeft, Laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei hij over de geest, die zij die in hem geloven ontvangen zouden, want Yeshua was nog niet verheerlijkt. Wat een bijzondere woorden op de laatste dag van het Loofhuttenfeest. Het levende water, wat Yeshua ons geeft, zullen we niet ontvangen. Hem zij daarvoor alle lof en eer. Als het lang niet heeft geregend en de laatste beek is opgedroogd en er nergens langs jouw wegen ook maar een heel klein beetje water stroomt, als de watervoorraad opraakt en je tevergeefs naar water zoekt om jouw dorst te kunnen lessen, omdat jij het leven leven moet. Als het leven levenloos lijkt en de groene bladeren dor en droog en de bomen staan te treuren en jouw zorgen lijken torenhoog, als de bloemen zelfs verwelken en hun kleuren langzaam sterven gaan, ja dan is de tijd gekomen om Gods tuin binnen te gaan. Nu is het de tijd om te komen. Nu is het de tijd om te knielen bij de bron. Nu is het de tijd, nu is het de tijd om te drinken van het levend water. Nu is het de tijd voor wie al zo lang dorstte. Nu is het de tijd voor wie zo lang verlangde. Nu is het de tijd, nu is het de tijd om te leven bij de springende fontein. En dit helder levend water blijft maar stromen en stelt nooit teleur, binnenin je en naar buiten. Tot een aangename zoete geur, het is een bron die nooit meer opraakt en blijft stromen tot een eeuwigheid. Het is God, het is jouw schepper, hij nodigt, het is tijd. Nu is het de tijd om te komen bij de bron. Nu is het de tijd om te knielen bij de bron. Nu is het de tijd om te drinken van het levend water. Nu is het de tijd voor wie al zo lang dorstte. Nu is het de tijd voor wie zo lang verlangde. Nu is het de tijd. Om te leven bij. Daan Kroese zong Nu is het de tijd. En ik hoop dat iedereen die luistert en nog niet bij die eeuwige fontein met dat levende water is geweest, er naartoe zal gaan. En daar zal vinden wat hij of zij al zo lang zoekt. Want alleen daar is eeuwige rust en vrede te vinden. Vergeving en verzoening door Yeshua, onze heiland en verlosser. Simchat Torah wordt in de Bijbel niet genoemd als een van de feesten des Heren, maar wordt tegenwoordig direct achter het Loofhuttenfeest gevierd, bij het eindigen van de Torahlezing in Deuteronomium en de start van de nieuwe cyclus die weer bij Genesis begint. En steeds zijn er nieuwe dingen te leren vanuit het woord van God. En mogen we een jaar met hem doorlopen en ons geloof laten verdiepen. Iedere keer is het weer een wonder om te zien hoe prachtig de verbinding is tussen de Torah, de Tenach en het Tweede Testament. Dan kan je ook zeggen, dit is een feest om daarmee bezig te zijn. Moshiyenu Hanifla, you are the hope from one generation to another. Adonai, Adoneinu, Moshiyenu Hanifla. El Kadosh Machaseinu Aviad Yeshua. Oh Lord, oh loving Lord, oh wonderful you are. Prince of Peace, our Redeemer, U hoorde Wonderful Savior. En dat mogen we belijden, dat we danken voor de komst van Yeshua en zijn offer voor u en mij. Maar de afgelopen tijd staan we toch ook stil, juist tijdens de feesten bij de wederkomst van Yeshua. Met de bruid, de bruidegom en alles wat we daarover in het woord kunnen lezen. Het heeft mij er extra bij bepaald dat ik klaar wil zijn en gereed voor de komst van de bruidegom. En genoeg olie in mijn lamp nodig heb. En die olie mag ik dagelijks door woord en geest laten vullen. Zo mogen we uitzien. Maranatha. When will you return? is filled, the flame is burning bright. I've gathered oil to last me through the night. And now I wait until my bridegroom comes. And I will watch, and I will watch, and I will cry. Anyone seen my beloved? Holy One of Israel. Beloved Bridegroom King. Maranatha. Het prachtige Maranatha was dat, gezongen en gespeeld door Ruth van Zal. Een vrouw met een bijzonder hart voor Israël. Ze woont in Jeruzalem, ze is violiste en speelt regelmatig voor slachtoffers van de Shoah, die daar bijzonder door getroost worden. Wonderlijk hoe we soms in de meest moeilijke omstandigheden kunnen en mogen ervaren dat God ons troost stuurt op een ongedachte manier. Geprezen is de naam van de Eeuwige voor zijn zegeningen. Baruch Hashem means bless his name. Baruch Hashem means praise to him. And day by day, whenever we pray, we all should say, Baruch Hashem. In mountains of Jerusalem, we pray to God, Baruch Hashem. In Jericho, where waters flow, we whisper low, Baruch Hashem. And when we pray to God, Toda, let's simply thank you, El Shaddai. And when we pray, Baruch Atah, Baruch Atah Adonai. He gave us words that could not fail. His praise is always there to tell. Throughout the land, the people stand to his command in Israel. And when we pray to God, Toda, let's simply thank you, El Shaddai. And when we pray, Baruch Atah, Baruch Atah Adonai. Baruch Hashem means bless his name. Baruch Hashem means praise to him. And day by day, whene'er we pray, we all should say, Baruch Hashem. And when we pray to God, Toda, then simply thank you, El Shaddai. And when we pray, Baruch Atah, Baruch Atah. U hoorde Jonathan Settle met Baruch Hashem. In het begin van dit uur draaide ik al een lied van en met Kathy Schuster. En dat ga ik opnieuw doen. Een prachtig nummer wat ze heeft geschreven naar aanleiding van twee gedeelten uit de Bijbel. Allereerst Jesaja 52, vers 1 tot 3. Ontwaak, ontwaak. Bekleed u met kracht, Sion. Trek uw mooiste kleren aan. Jeruzalem, heilige stad. Want voortaan zal in u geen onbesnedene of onreine meer komen. Schud het stof van u af. Sta op. Zet u neer, Jeruzalem. Maak de ketenen om uw hals los. Gevangenen, dochter van Sion. Want zo zegt de Heere, voor niets bent u verkocht. U zult ook zonder geld worden verlost. En vervolgens Psalm 102, vers 13 en 14. Maar u, Heere, u blijft voor eeuwig. De gedachtenis aan u van generatie op generatie. U zult opstaan. U zult zich ontfermen over Sion. Want de tijd om haar genadig te zijn, want de vastgetelde tijd is gekomen. Favor on Zion. Hier is Kathy Schuster. Up and pray, wake from your slumber, work while it's day, shake off the dust, for the set time has come, for the Lord's favor on Zion. Shout from the heights, Adonai reigns, his throne is established in Jerusalem. The set time has come for the Lord's favor on Zion. Shout from the heights, Adonai reigns, his throne is established in Jerusalem. Sing with one voice the praises of him who arises with favor on Zion, who arises with favor on Zion. In de wereld van vandaag, waarin niets meer is wat het lijkt, blijft onze opdracht wat het was. Leven zoals Vader dat van ons vraagt. En anderen te vertellen van zijn verlossende liefde en genade. En tegelijk laten zien dat we vanuit het woord van God mogen zien hoe prachtig en indrukwekkend het plan van hem is. Hoe we mogen zien dat de bruid zich klaarmaakt voor de komst van de bruidegom. In deze tijd is ons gebed voor de vrede van Jeruzalem van het allergrootste belang. En ons gebed mag dagelijks klinken voor het huis van Juda en het huis van Israël. Thank you.

U hoorde de Jerusalem medley door New Wine. Onze lampen brandende houden, ons hart richten op de komende koning en daarvan delen met anderen om ons heen. Gods geboden volgen en daar onze vreugde in vinden. Dat geeft elke dag blijdschap en vrede. And a branch shall grow from his roots. The Spirit of God will rest upon him, the Spirit of wisdom and truth. Decide with the hearing of his ears, but with righteousness judge the poor, and decide with fairness for the meek. Stand as an ensign for the people, and his resting place shall be glorious. And he shall reign over all the earth. He shall reign over all the earth. He shall reign over all the earth. He shall reign over all the earth. You shall reign. Tot zover vandaag Tikva. Ik vind het iedere week weer een voorrecht om bij u thuis te mogen komen met een programma waarvan ik hoop dat muziek en het gesproken woord u bemoedigen. En volgende week hoop ik u dan ook opnieuw te ontmoeten. Ik wens u shalom toe. U heeft geluisterd naar het programma Tikva, met muziek en een wekelijkse bemoediging vanuit de Bijbel. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Thank you. Yeshua, Yeshua.